tych obrazów, między innymi Francis Bacon tam wisi z różnymi szkicami, jest Wasili Kandinski, jest Robert Motherwell, także wielu, wielu artystów, którzy odcisnęli swoje piętno na sztuce wieku XX. Oprócz nich oczywiście także irańscy artyści, w których Farhadiba inwestowała, między innymi właśnie Parviz Tanavoli, ale też Faramarz Pilaram czy Hossein Zenderudi. Także to była przepiękna wystawa. Jeśli dobrze pamiętam, to bilet wstępu kosztował jakieś 7 zł i jak sobie myślę, w żadnej galerii w Europie czy w Stanach Zjednoczonych nie można by pewnie było nawet wyjąć aparatu fotograficznego, żeby no, w jakiś sposób uwiecznić moment spotkania z takimi obrazami. W Iranie nie ma takich problemów. Można robić zdjęcie, byle tylko nie używać flesza. Kolejny z tych trzech artystów, o których wspomniałem, którzy dla Parviza Tanavoliego dziś i w środę wystąpią, to Peyman Yazdanian, a to jedna z jego ostatnich płyt koncertowych. Thank you. Peyman, Jazdania na pianinie i Hesam Inanlu na kamencze. To ich wspólny album RAM, czyli uspokojenie, wyciszenie. To taki koncept, że rzeka jest wzburzona u swojego źródła, ale potem wpływa spokojnie do morza. Tak swoją muzykę przedstawiają Peyman Yazdanian i Hesam Inanlu. Trzeci z tych młodych, powiedzmy, kompozytorów, pianistów, którzy wystąpią dla Parwizata Nawoliego dziś i w środę w sali Wahdat, to Maziar Younesi. I żeby znaleźć jego nagrania, zmuszony byłem sięgnąć po płytę, po którą jeszcze w Radiu Teheran nie sięgałem. To płyta kwartetu Diminished, po części znanego słuchaczom, ale do tego jeszcze wrócę. To płyta, no powiedzmy, z muzyką jazzową, jeśli potrzebujemy jakichś szufladek, choć ja się wzdrygam na takie słowa. I ja zazwyczaj miałam problem z tego rodzaju muzyką, gdy pojawia się tam gitara elektryczna albo na przykład saksofon altowy. No ale muzyka kwartetu Diminished broni się sama sobą. Kwartet Diminished z płyty Station One, a sięgnęliśmy po tę płytę z uwagi na pianistę Maziara Younesiego, który razem z Christophem Rezaim i Peymanem Jazdanianem wystąpią dziś i w środę ku czci Parwiza Tanawoliego. Odrobinę niepokoi mnie tylko fakt, że oprócz tych trzech pianistów na scenie pojawi się także 60-osobowa orkiestra symfoniczna irańsko-austriacka, no ale może jakoś to wspólnie zabrzmi. Ponoć Parwiz Tanawoli był na próbach, z nim były te utwory konsultowane i wyraził swoją aprobatę. A zatem do dzieła. Ci, którzy mogą, niech wybierają się do sali Wahdat dziś lub w środę. A kwartet Diminished, jak wspomniałem, po części znany jest słuchaczom Radia Teheran z uwagi na trio Ehsana Sadiga, które tak naprawdę było triem, zanim do zespołu dołączył właśnie Maziar Younesi, grający na pianie, i od tego czasu zespół jest kwartetem oraz zmienił nazwę. Nie nazywa się już od swojego lidera triem Ehsana Sadigiego, ale właśnie kwartetem Diminished. Ta płyta tria Ehsana Sadiga miała swoich wielbicieli w Radiu Teheran jakiś czas temu. Pozwolę sobie krótki fragment przypomnieć. Thank you.

No nie, taka piękna muzyka to jednak nie w Iranie. To była Yaz Ahmed, dziewczyna po ojcu z Bahrajnu, co słychać w tych odwołaniach arabskich, a po matce z Wielkiej Brytanii, gdzie od wielu lat mieszka, nagrywa z różnymi wykonawcami, między innymi jakiś czas temu z zespołem Radiohead, a także nagrywa płyty solowe. To fragment albumu La Sabote z jej najnowszej, drugiej płyty, której słucha mi się ogromnie przyjemnie, muszę przyznać. Sama gra na trąbce i skrzydłówce, a na klarnecie basowym gra u niej na przykład Shabaka Hutchings. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania wrócimy jednak do Iranu i posłuchamy Siavasha Aminiego. Nie pierwszy raz. To człowiek, który zajmuje się preparowaniem plam dźwiękowych, tak bym powiedział, czasem bardziej abstrakcyjnych, czasem bardziej figuratywnych. Ma swój nowy album zatytułowany Tar, po który pewnie wkrótce sięgniemy, ale ja dziś chciałbym wrócić do jego płyty sprzed kilku lat, Subsiding. Tam jest jeden utwór, który nie daje mi ostatnio spokoju, przepięknie zaaranżowany na klarnet i skrzypce. Na klarnecie będzie grał Sohail Peygambari, na skrzypcach Babak Kuhestani, no a Siavash Amni będzie ich muzykę preparował, czasem zrobi się zatem głośno, zgrzytliwie, ale warto posłuchać. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil i dziękujemy, do usłyszenia.